यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 दिसंबर 1996 को लगभग 5:00 बजे क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। थारा प्रश्न का जवाब अठे है कोई सुनाने भाई ये जिसने लिख दिया ये दो श्लोक ध्यान में आ गए चौथे अध्याय के 14वां 15वां आखिर में तो और पहले 9वें अध्याय का ये तीसरे अध्याय का 14वां और 15वां ये तो है भोजन के बाद में बोलने का अन्नाद भवंति भूतानि और ये दो श्लोक है कर्म ब्रह्मोद्भवम् और शुरू में पत्रम पुष्पम ये 9वें अध्याय का 26वां श्लोक और अंत में अहम वैश्वानर अच्छा और एक अंत में 15वें अध्याय का 15वां श्लोक 14वां श्लोक अहम वैश्वानरो भूतवा तो ये ऐसे महाराज जी के वो साधक संजीवनी में वो आहार का विचार है 17वें अध्याय में जो सात्विक आहार का वर्णन है वहाँ पर खूब विस्तार लिखा उसमें साधक संजीवनी खूब विस्तार से लिखा है भोजन के लिए आवश्यक विचार विषयों से बैराग्य कैसे हो विषयों बैराग्य बैराग्य वाने का संग से सरल उपाय है असली भीतर से बैराग्य जिनका है उनका संग करने से बड़ा फायदा होता है उनके पास बैठने से फायदा होता है कुछ बात मत चलो पास होने से भगवान से प्रार्थना से फिर भगवान नाम से पढ़ने से और भक्तों के चरित्र पढ़ने से भक्तों के चरित्र पढ़ो भगवान नाम का जप करो भगवान से प्रार्थना करो और फिर कोई त्यागी मिले तो उनको संग करो भाई हो चाहे बहन हो कोई त्यागी ही संग हो सकता बड़ा भाई लगता है। अरे भाई ऐसा तो बार बार जन्म बार बार मरण से मुक्त हो जाओ हाँ भाई भगवान से कहो भगवान से कहो नाथ आपके चरणों के शरण में हूँ मैं ये आप तो छूट जाऊँ हे नाथ ऐसे भगवान ने कहो और एक बात और मान लो भगवान से कह दिया अब मेरा जन्म नहीं होगा भगवान की कृपा से मुसीब हो जाएगा ये विश्वास था अरे भगवान ने कहती रहे अरे भगवान ने कह दियो अब मैं ठीक होगा अब विश्वास था विष्णु भगवान को जब के करना चाहिए विष्णु भगवान बहुत राम राम है राम राम राम विरामो बिरजो नाम मारू ने सस नाम है राम नाम राम नाम राम नाम जपो कृष्ण भगवान राम राम जपो और कृष्ण जपो एक ही बात है एक ही प्रेम है ना राम जी में अथवा विष्णु भगवान प्रेम है उनके राम नाम मुख्य एक ही बात हुआ हजारों नाम कोई से जपो और बोलो कोई बात भाई कल दूसरों में दोष नहीं देखने की बात बताई थी तो वो खुलासा देखो आपके जचे न जचे वह तो मेरे हाथ की बात नहीं है पुस्तकों में पढ़ी है संत महात्माओं से सुनी है और बात अनुभव सिद्ध है युक्ति संगत है शास्त्र में तो ये लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि छपाता है जो 5 बातें जीव बताए जीव कितने जीव क्या है ईश्वर अंश और अविनाशी चेतन अमल और शय शुक्रस जीव के साथ ये पांच बातें बताई। तो पांच बातों में अमल शब्द है, अमल मल रहित है, मानो शुद्ध है, निर्मल है, दोष कोई नहीं है उसमें, निर्दोष है। तो जीव मात्र निर्दोष है। आप अपने में इस बात को स्वीकार करो कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीव कैसा है, तो बताते ईश्वर तो अंश और अविनाशी है, चेतन जड़ चेतन है, अमल दोष रहित है और सुख राशि है। ऐसा जीव का स्वरूप सतह है। तो वो बात एक कहनी है, आप ध्यान देकर सुने। आपके दोष हुए हैं तो आज पहले किसी वर्ष में किसी महीने में दोष हुआ है, कोई गलती हुई है, अभी तो नहीं है ना गलती, मूल में तो गलती है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर, अपना सब जितने ये दूसरे जीव जंतु जितने सबका अंश परमात्मा का अंश, सभी सब सभी सावर हो जगर हो वृक्ष हो चाहिए हो गाय हो भैंस हो कोई ऐसा ईश्वर का अंश, अविनाशी विनाश नहीं होता इसका, और चेतन है और अमल मानो शुद्ध है। तो मूल में तो सब शुद्ध है, गलती कोई करी है तो गलती हुई है, शुद्ध स्वतः है, अशुद्धि तो गलती करने से आई हुई है। तो मूल में सब शुद्ध है। भगवान एक बार गोस्वामी जी कहते हैं जस्ते है ना आपके ईश्वर सजीव अविनाशी है, अमल है, मर रहे थे। अब आपसे जो गलतियां हुई है अभी विचार करो, इससे पहले पहले हुई है, आज से पहले हुई है, किसी कोई गलती नहीं, किसी से ही हुई, तो गलती भूतकाल की है, अभी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में कोई गलती नहीं, आप इतने बैठे हो, आपके मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, दम्भ पाखंड है, क्या है बताओ, अपना शुद्ध है अभार। तो शुद्ध है अभी, तो अभी अपने विश्वास करो। एक बात और मैंने कही थी कल, उसी उसे मैंने कही थी और बार कही है, कोई आदमी कहते हैं कि तू खराब है, कई निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, बिना दोष मेरे को दोषी बताते हैं तो दुख होता है। तो बिना दोष कोई दोषी बतावे है तो उसमें आपके लिए एक बहुत बढ़िया बात है, क्या कि मैंने दोष किया नहीं, मैंने खराब काम किया नहीं, लोग क्यों खराब काम करने वाला है, मैंने चोरी करी नहीं, लोग कहते चोर है, चोरी करी है इसने, तो उस पर बड़ी बढ़िया बात है, बड़ा दुख होता है लोगों को कि देखो निर्दोषी दोष है, मैंने कोई पाप किया नहीं, अन्याय किया नहीं, फिर दोष लगाते हैं। तो उसमें एक बात बताई कि आपने दोष नहीं किया है, पाप नहीं किया है, अन्याय नहीं किया है, किसी को दुख नहीं दिया है, और आपने दुख देने की इच्छा भी नहीं है, तो इसका उपाय क्या है कि अपने चरित्र पर, अपने भाव पर, अपनी क्रिया पर विश्वास रखो कि मैंने पाप नहीं किया है, तो इस वास्ते दुखी हूँ, ये बहुत अच्छा उपाय है, दुख नहीं होगा। आप कह दो चोरी करी स्वामी जी ने, मैं देखो मैंने करी करने क्या है, मैंने चोरी करी ही नहीं, तो अपनी निर्दोषता पर विचार रखने से आपको शांति मिलती है, दोषी को शांति नहीं मिलती, निर्दोष को शांति मिलती है, क्योंकि मैंने अवण दुखी किया नहीं, कोई गलती करी नहीं, कह तो कह रहे दो एक बात, ऐसे ही अभी मेरी कोई गलती नहीं है, अभी मेरी गलती नहीं, गलती गलती पूर्व में करी, भूतकाल में कभी कभी हो गई कोई गलती, अनजाने में हो गई, जानकारी करी तो हो गई, पर अभी मेरी गलती नहीं है। तो अभी आपका सबका सब जीवन निर्दोष है, कोई दोष हो तो बताओ, काम है, क्रोध है, लोभ है, ठगी है, विश्वासघात है, क्या दोष है? अभी सत्संग बैठे ना, कोई दोष नहीं, तो निर्दोष आपका स्वरूप है, वर्तमान निर्दोष है आपका, इस निर्दोषता पर विश्वास रखो। जैसे दूसरा दोष आरोपण करे तो निर्दोषता पर विश्वास रखो, और स्वतः सिद्ध भी अपनी निर्दोषता पर विश्वास रखो कि मेरा दोष कोई नहीं, अभी मेरे को दोष नहीं है। अब ये निर्दोषता है, इसको कायम रखना है। जैसे एक धन कमावे, तो धन कमा करके धन रखना हो गया, पर धन की रक्षा करनी पड़ती है। विद्या पढ़ी, याद की, छोरियां जैसे याद करी गीता जी, अब गीता याद रखना, इस तरह से धन की याद रखना, ऐसे निरुदास्तों को रखना, इसमें कठिनता होती है। कमाना जितना सुगम है इतना रखना कठिन है। पर याद कर लेना, याद कर लेना फिर भूल जाते हैं, तो रक्षा करना। तो अभी तो वर्तमान निर्दोष है हम, परंतु आ निर्दोषता सुरक्षित कैसे रहे, कायम रहे हरदम, इसका कोई उपाय है क्या? तू उपाय बताओ। एक निर्दोष कायम रहेगी, आप सावधान रहो, किसी में दोष देखो मत, उम्र में हरदम ही किसी को दोष दो, इसको दोष है उसमें, ना दूसरे में ना अपने में, दोष मत देखो या दोष मत करो। अपने तो करो नहीं, दोष करें ही नहीं, पाप करें ही नहीं, अन्याय करें ही नहीं, दुख किसी को देंगे ही नहीं, नियत बिगड़ेंगे ही नहीं, तो अपने में कभी कोई हो जाए, भूल हो जाए, झूठ बोल दिया, झूठ बोलते हैं राम राम राम राम, ये दोष आ गया हमारे, तो अब नहीं झूठ बोलेंगे, तो उसी से दूर कर दो। अपने में दोष कायम मत करो, झूठ बोलने पर मैं झूठ बोलने वाला हूँ ऐसा मत मानो, झूठ बोलने वाला अब नहीं है, झूठ बोला गया है अचानक हो गया, तो उस समय में मैं झूठ बोलने वाला हूँ ऐसा मत मानो, और दूसरे को भी दोषी मत मानो। किसी परिस्थिति में आकर किसी ने कोई गलती करी है, झूठ बोला है, ठगी करी है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, तो किसी परिस्थिति में आकर किया है, वो दोषी है नहीं। कसाई से कसाई भी क्या अपने स्त्री को मार देगा, क्या बच्चों को मारा है, क्या माँ को मारता है, तो सब समय में और सबके लिए कोई दोषी होता ही नहीं। निर्दोष सब समय में हो सकता है, सदा के लिए हो सकता है, दोषी कोई हो सकता भी नहीं। दोष आगंतुक है, निर्दोष दास्ता जीवन है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज शुक्र अमल है, ये इसमें मल है नहीं। तो अपनी निर्दोषता पर विश्वास रखो, और दूसरे सभी ईश्वर का अंश है, कसाई है तो ईश्वर का अंश है, या संत है तो ईश्वर का अंश है, साधक है तो ईश्वर अंश है, सिद्ध महात्मा ऋषि मुनि है तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर के अंश में सब भाई है, बरोबर है। परमात्मा के भाई अपन ईश्वर अंश होने से हम बरूबर सब तो निर्दोष है। तो किसी में दोष कायम मत करो, कायम करने का दोष ही है ऐसी स्वीकृति, और दोषी है मैं दोषी हुई हूँ अपने में अथवा दूसरे में, दोष कायम मत करो, आज निर्दोषता सुरक्षित रहेगी। और दोषी मान लोगे तो निर्दोषता नहीं रहेगी, दोषी मानना ये दोष है गुण है, किसी को दोषी माने तो ये मानना दोष है गुण है दोष है, तो किसी में दोष मानोगे तो दोष अपना दोषी हो जाओगे आप। तो किसी में दोष न माने, मान किसी में दोष आरोप न करे, किसी में दोष को स्थायी न माने, होशियार रहो। अचानक देश जाए तो राम राम राम राम राम देश देख क्या, मान दोषी तो है नहीं, ये दोष हो गया दोषी नहीं है। अब आज सच्ची है कि नहीं आप बताओ, दोष किसी से भूल हो जाए तो सदा के लिए दोषी है वो, सदा के दोषी हो गया क्या, सबके लिए दोषी हो गया क्या, सब समय में दोषी हो गया क्या, तो दोषी नहीं है। तो किसी को दोषी ना दूसरे को ना अपने को दोषी मत मानो, ये सावधानी हो, और दिखे तो इस समय ये दांत ये दांत ये गलती हो गई वो मिट जाएगा, भगवान को याद किया मिट जाएगा, जैसे गंगा में स्नान करते ही शांति आ जाती है ऐसे भगवान को याद करते मिट जाती है। तो किसी में दोष कायम मत करो, अपने में दोष कायम मत करो, तो निर्दोषता सुरक्षित रहेगी। ये निर्दोषता को रक्षित रखने के रखने में कायम रखने के लिए उपाय है। दिख जाते फिर भगवान याद कर दो और उसी दिन छोड़ दो, दोष हो गया पर दोषी है ही मत मानो, दोष आगंतुक है, दोष कायम रहने वाला है ही नहीं। किसी में भी दोष निरंतर नहीं रहता, सबके लिए दोषी होता ही नहीं। आप पापी से पापी नाम बता दो वो दोषी है नहीं, किसी समय जैसे रावण ने सीता जी की चोरी कर ली, सीता जी उसे ले गया, तो तुम चोर है वो, क्या घर में ही चोरी करता है? तो हरदम दोषी कोई हो सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि सर्वथा दोषी कोई हो सके। आप इतने बैठे बताओ, कोई ऐसा दोषी है जो हरदम दोषी है, हरेक के लिए दोषी है, सबके लिए दोषी है, सब समय दोषी है, सब जगह दोषी है, ऐसा कोई मिलेगा? अगर निर्दोष संत महात्मा है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्ति है, भगवान ही है, निर्दोष तो हो जाएगा, सर्वथा निर्दोष क्यों हो जाएगा? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल है ही, स्वतः शुद्ध शुद्ध है। इस वास्ते शुद्धि मिटती नहीं कभी, अशुद्धि सर्वथा आती नहीं कभी। तो निर्दोष किसी को कायम मत करो। मैं पंडाल में बताया था, आप अभी विचार कर लो भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, विचार करो तो झूठ नहीं बोलने में आप कायम हो जाओगे, आप में सत्यता आ जाएगी। परंतु आप बोलोगे मैं झूठ ही बोलूंगा, अभी से मैं झूठ ही बोलूंगा, सब समय तो नहीं मैं 8 बार तो निभाऊंगा, कल इस वक्त तक झूठ ही झूठ बोलूंगा, सत्य बोलूंगा ही नहीं, ऐसा कोई नियम ले थे तो उसको सत्य बोलना पड़ेगा। मैंने कहा भूख लगी है, अगर भूख लगी है तो ना कह दो, अगर नहीं लगे तो हाँ कह दो, झूठ बोलना है वो तो मुश्किल हो जाए ना। प्यास लगी है, अगर लगी है तो मैं ना, या नहीं लगे तो हाँ, दो दर्शन पढ़ पियो, तो निर्वाह होना मुश्किल है। तो कहते हैं कि निर्वाह 8 बार तो मैं निभा लूंगा, जल भी नहीं पीऊ, अन्न भी नहीं खाऊंगा, सब दुख सह करके 8 बार तो मैं झूठ बोलूंगा ही, तो झूठ बोलना सत्य हो गया, ये प्रतिज्ञा झूठ सत्य होगी। मानो सच्चाई दोनों बुद्ध पकड़ती है, क्योंकि सच्चाई है उसकी जड़ है परमात्मा, ये झूठ की जड़ नहीं है, मुडियाली नहीं है, नींव भी नहीं मुकान कैसे ठहरेगा, मूला भव कुत शाखा। तो सत्य छोड़ नहीं सकते, झूठ को छोड़ सकते हैं, क्यों? झूठ दोष है, आप में दोष है नहीं, इस वास्ते आप निर्दोष हैं, ऐसा पक्का विचार कर लें, दोष आते ही निकाल दो। घर में कुत्ता आ जाए तो निकाल दो, घर का मालिक थोड़ा ही कुत्ता, मालिक तो नहीं है, निकाल, ऐसे दोष कुत्ते की तरह आ जाए तो निकाल दो, तो हमारी निर्दोषता सुरक्षित रहेगी। सावधान रहना होगा, इतनी बात है, आज ही आप मान लो इस बात को, आज ही स्वीकार कर लो, सुरक्षित रखेंगे, निर्दोष बने रहेंगे। कहते तेज जगह झूठ कपट में काम नहीं चलता, तो चुप रहो भाई, बोलो मत ही, कोई बात ऐसी है कहने ही सत्य है नहीं कहने, व्यापार में बात है कि तुम माल कहां से लाए, किस भाव में लाए, सत्य कहे तो हमारा ठीक नहीं रहता है, तो बोलो मत, कह दो साहब मैं बताऊंगा नहीं, क्या है कुछ सजा देगा आपको, दंड देगा कोई, साहब कह दो सब बातें बताने की नहीं होती, झूठ क्यों बोलो, क्या सब बातें बतानी होती है, तो सब बातें बताने की नहीं होती, कह दो क्या डर है, 1 रुपया मांगने को आया और रुपया उसको दिया है, वो देवला उसे खराब है, पैसा देता है नहीं, ऐसे मांगने को आया तो कहते भी रुपया नहीं है, तो नहीं क्यों कहे, रुपया इतने रुपया नहीं है मेरे, दहेज इतने रुपया मेरे पास नहीं है, मेरे काम चलाऊ जैसा है, देने वास्ते नहीं है, क्यों है तो कुछ दो तो 5-7 रुपया दे देना, फिर आज मांगे तो पहले वाले आया नहीं, अभी कैसा दे बताओ, वो आर्ड लगाने के लिए 5-7 रुपये देती, फिर मांगे तो भाई रोज देगा, झूठ क्यों बोलो, रुपया नहीं है क्यों, वो मैंने तुम देने का विचार नहीं है, क्या हर्ष होता हूँ, हम कह रुपया नहीं है मेरे पास, होते हुए क्यों कह, मेरे देने का विचार नहीं है, हरे को रोक दिया नहीं जाता, रुपया आवश्यक है हमारे, है ये आवश्यक तो है, कैसे देते साथ वो झूठ नहीं है मेरे पास, यूं क्यों कहो, उसकी चर्चा ही नहीं है बात, कि मेरे पास रुपया नहीं है, कैसे जिससे बताओ, मेरे को तो कह दे मैं कह 2 रुपया नहीं है तो आपको जिससे आएगी, पर गृहस्थ के पास मेरी रुपया है ही नहीं, कैसे देगी? तो झूठ को रहते बोलो चले गए, झूठ बोलेगा तो क्यों को नहीं है, देने का विचार नहीं है, हम देना पूर्णते नहीं है, रुपया अधिक नहीं है, लाखों अभी तो अधिक है कि आपके पास। जैसे एक बर्तन में जल भर दे तो भर जाए निकलेगा उससे, तो इतना रुपया आधा आधा आपके मुझे निकलता है या ज्यादा है ही नहीं क्या? लाख हो तो कम है, करोड़ में तो कम, अरब तो कम ही है, रुपया ज्यादा नहीं है। अरे तो फिर कह दो ज्यादा रुपया नहीं है, कैसे देवा काम चलाओ दे दिया भाई, ठीक है पैसा मिल जाएगा दे दो। तो व्यवहार में भी इतना हूँ सही, तो कहीं कष्ट पड़ा पड़ा तो कष्ट है वो तपस्या है, धर्म पालन करते हुए जो कष्ट आता है वो तपस्या है, उसका बड़ा महत्व है। धर्म पालन करते कष्ट ऐसे कष्ट तो भोगते ही है। वो अम्बालाल जी को थे गार्ड, उनकी बात सुनाई थी मैंने, गाड़ी में गार्ड थे तो वो स्टेशन पर गाड़ी ठहरी तो स्टेशन मास्टर से मिला, वो कुमार लेना गई कुछ क्या करते आप, तो मिला तो उसमें बात भक्त था, भगवान का भक्त था, तो कहा कि भगवान की मर्जी से होता है, भगवान की भक्ति कही, तो स्टेशन मास्टर बोला कि भगवान कह रहे थे तुम्हारे को मैं तब जानू कि तुम गार्ड मत जाओ गाड़ी में, देखो तुम्हारा भगवान क्या करता है, तो कैसे नहीं जाएंगे, तो गाड़ी में नहीं गया, बिना गाड़ी गाड़ी चली गई, बस टाइम पर जब ही गाड़ी, मना तो करी नहीं किसने, तो उसने भी मना ही नहीं करी, आगे देखा तो गार्ड नहीं है, शिकायत हुई, पूछा तुम नहीं गए, नहीं गया मैं, तो बात चली मुकदमा अंत में। अंग्रेजों के राज्य की बात है, अपन स्वराज की पहली बात है, तो नहीं गए नहीं, तो अच्छा तुम्हारे बाबू खर्च कर देते हैं, तुम्हारे बाबू नौकरी में नहीं रखेंगे। तो जब अफसर बात सुनाई कि तुम्हारे बाबू बर्दाश्त किया जाए तो नहीं आ सकते नौकरी पर, तुम्हारे नौकरी खर्च कर दिया, ऐसे उन्हें सुनाया तो वो राजी बहुत हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, थैंक यू कह दिया, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, प्रसन्न हो सारा। तो उस अवसर पर असर पड़ा, पेंशन होने वाली थी, वर्षों नौकरी करी, नौकरी छूट गई पेंशन भी गई, इतने पर ये राजी कैसे हुआ, चल दिया प्रसन्न होकर के। तो वो बुलाया कि नौकरी छूट गई आप राजी कैसे हुए, दुख होना चाहिए राजी छूट गई, पेंशन भी नहीं मिली, तभी नौकरी ही गई। तो उसने कहा राजी इस वास्ते हुआ कि आदमी अपने व्यवहार लोभ को इनके कारण से तो दुख पाता है, पर ये दुख आज सच्चाई के कारण मिला, मैं सच्चा बोला उससे दुख, ऐसा दुख कहाँ मिलता है, ऐसा दुख तो किसी भाग्यशाली को ही मिलता है जो भगवान का भरोसा रखे, भगवान पर विश्वास करे, अरे भगवान के विश्वास से दुख मिले। तो मैंने देखा आज निहाल हो गया, आज भगवान के विश्वास करने से मेरे दुख मिला, बहुत ही आनंद की बात है, क्यों खुशी आ गई। अच्छा भगवान के कारण से दुख कहाँ मिलता है, बताओ दुख तो भोगते ही आप लोग सभी, बट भगवान के दुख भोगने वाले कितने गए, सच्चाई के ऊपर दुख भोगने वाले कितने गए, भगवान के लिए दुख आया, बहुत आनंद की बात, न्याल हो गया। तो सच्चा आदमी भगवान पर विश्वास ठीक होता है, ठीक है बेठी हो जाती, उस बेठी होने पर दुख तो नहीं हुआ, वो खारिज हो जाती है, नई नौकरी रखते है, तो उसी मौज थी, भगवान के नाम पर है तपस्या बनी, भाई तपस्या है। तो निर्दोषता कायम रखो, निर्दोषता का आपके साथ संबंध है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, आप शुद्ध निर्दोष हो, दोष तो आगंतुक आता है, निर्दोषता स्वयं है स्वतः है, निर्दोष आ जाए स्वतः स्वभाव जाएगा। वही बात है कि रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक रूम को में करोड़ों ब्रह्मांड है, तो जितने ब्रह्मांड है उन ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश है दोनों है। तो ब्रह्मांडों में वे ब्रह्मा विष्णु आए हैं। महाविष्णु जो सर्वोपरि परमात्मा है वो परत पर राम आए तब उन्होंने प्रदान मांगा है। स्वयं भूमि ने शत्रु पारायणी ने ब्रह्मा विष्णु अनेक बार आए तो अनेक बार वे आए जो ब्रह्मांड एक ब्रह्माधिपति है और जो सर्वोपरि वो नहीं वो आए तो राम जी को प्रदान मांग लिया। वो सर्वोपरि तुलसीदास जी बात के राम वो सर्वोपरि राम है वो है, ब्रह्मांड में एक राम राम नहीं है। नहीं रामायण में एक बात आती है मर्म, मर्म नहीं जानते ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं जानते। भगवान जो रचित किया चरित्र किया हरी हरी संबंध सवन हारे देखो शिम्भु हरि दशावन आ रहे तेव न जाने ही मरम तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश मरम नहीं जानते यार, क्यों उठ कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे भरम तो जानते नहीं तो मरम तुम्हारा मैं जाना तो बिरी बीमारी कोश नहीं जानते जो ब्रह्मांड की एक एक वो ब्रह्मा विष्णु माँ विष्णु क्यों नहीं जानते वो तो सर्व ही सर्वोपरि है इसे सिद्ध आता है ना। तो वही अब मन से आए अनेक कह वारा लहन परम थी नहीं डिगे डिगाए विधि हरि हर तप देखे अपारा मनु समीप आए बहु बारा मांगो बर बहु फांसी लुभाए परम धीर नहीं डिगे डिगाए बहु बारा मतलब बहुत बार आया बहुत बार आया। स्वयं स्वयं अपराध पर राम आए तब भगवान महाराज क्या मांगा थोड़े देश बैठो चाहे मांगे तो पे भाई जैसे मैं कहूँ जो मैं आऊंगा तो वह तो हर जैसे समान लो अरे वहां गए मैं आऊंगा तो दो गया बेटा तो भरत और राम जी एक समान नहीं दोनों बोले मंग भरत दी हो राम है जो स्वयं आया एक ही होने आ रहे हैं है। मानो पहले एक बात बताई कि चाहू तुम्हें समान शुद्ध प्रभु से न कवन दुराव आपसे कैसे पैदा करूं आपके समान बेटा चाहिए कहो ना पस मैं समान कहां ढूंढूं मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा तो एक दो समान पुत्र चाहिए एक भगवान दो पुत्र चाहिए नहीं तो संपुत्र स्वयं पुत्र बने हमारे समान कौन है हरिवर जी जो लोग देखते हैं समान ही उन्हें रहे समान ही हाल चाल वो बोलो भरत राम ही की सोई चल चाल सोई वैसे जैसे भरत जी एक होने आया था तो नहीं तो एक तो राम जी आए गए राम जैसा आया दो बेटा देना पड़ेगा ना दो बेटा है तो भगवान भगवान ही है वही भगवान है वही भगवान से है रामायण है वो राम जी कृष्ण है ना तुलसीदास से राम नरसिंह जी के सामने आदि गिरधारी मीरों के गिरधारी तुलसीदास के सीताराम सूरदास के श्याम सुंदर मीरों के गिरधारी तुलसीदास के राम नरसिंह जी के सावन सा बड़ा शेठ है सावन सा तो दिन भर बैठे पाठ किया है भाई आज तो बहुत है। अब ये तो पाठ भगवान का नाम लो पश्चाताप रो पश्चाताप होता है दुख है प्रायश्चित है अरे दुख का फल ये अगर कभी नहीं करेंगे और कोई मना करेंगे किसी को करने कहेंगे नहीं बहुत भयंकर पाप है प्रभाताप के समान पाप नहीं है कोई भी ब्रह्महत्या से दुगना पाप बड़ी से बड़ी ब्रह्महत्या मानी चार महात्मा तो मना रहे ब्राह्मण को मार देना और सोने चोरी सोने चांदी नृतना चोरी सौंदर्य चोरी और मदिरा पीना और गुरु पत्नी गमन, ये चार महापातक है। इन चारों पातक में एक पातक संघ करे 3 वर्ष वो न करे तो दंड हो, संघ रहे मात्र से दंड हो जाए, ऐसे महापातक है। यत पापरम ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भ पात ने, जो ब्रह्म हत्या का पाप होना दुगुणम गर्भ पात का पाप होता है, उनसे दुगुणा प्रायश्चित नहीं होते। भागवत में कोई बात सुनी है, गर्भ में बच्चा मर जावे बार बार तो मेरे कोई मंत्र बताओ। मंत्र याद नहीं है मंत्र तो। और के बद्रीनाथ में अंगे अंगूर छोड़ दिया बाद में खाने लग गई। हाँ तो वो व्रत भंग प्रायश्चित हुआ है, धर्म सिंधु है, व्रत भंग का प्रायश्चित होता है, निर्णय सिंधु धर्म सिंधु में है, मेरे को याद नहीं। 3 दिन उपवास कराया, मुंडन कराया, ये 3 दिन उपवास कर ले मुंडन करावे, ये प्रायश्चित है व्रत भंग का। कोई भी व्रत दे लिया नियम और भंग हो जाए उसका प्रायश्चित है व्रत भंग। युग किशोर श्रेष्ठ है, कलयुग श्रेष्ठ है या त्रेता युग श्रेष्ठ है या कलयुग श्रेष्ठ? देखो श्रेष्ठ तो सतयुग है, पर एक विषय में कलयुग सबसे श्रेष्ठ है, केवल भगवान के नाम से मुक्ति हो जाए, ऐसी छूट कलयुग में है, दूसरे में नहीं है। तो ये एक है, एक दूसरा कलिगर एक पुण्य तो प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य तो हो जाएगा, मानस पाप नहीं होता, ये कलयुग में दो कलयुग गुण है, ये दो कलयुग की विशेषता है। शराब पिए तो फिर स्त्री तो घर में ही रहे, बस संग कर तो रही है, वो तो ब्याह हो गया, पति पिता ने दगरने का दान कर दिया, अब वो रात की बात कौन है, मेरे को जहां तक चले उसमें छुड़ावे, पति से छुड़ावे, नहीं छोड़े तो वो दोष को, वो संग दोष को नहीं होना, कि संग उसने किया नहीं ना, संग करे उसे दोष आता है, संग किया तो रही है, तो संग तो पैसे अभी से शुरू करने दिया हमने, अब संग छोड़ेगा से, वो तो बंध गया ना भाई, पति पत्नी का बंधन होता है, पति पत्नी में, पत्नी पत्नी पति में, दोनों में बंधन है आपस में, एक तिरस्कार नहीं। उसमें एक बात आई है ब्रह्मा, ऐसी है अपात की शब्द आया है, काली मर्दन के समय और ये हमें रामायण में गया, रामायण में आया नहीं पता नहीं, वृद्ध वृद्ध जोड़ी यही पद वहाँ श्लोक है, उसमें अपात की बताया है, भागवत में अपात क्या है, ये वृद्ध हो रोगी हो ऐसा हो दरिद्री हो, मैं अपात की पात पापी न हो, इसे सिद्ध हो पापी का त्याग करने का है, आजकल तो वो त्याग करे खुद परमात्मा का त्याग करते वो तो अन्याय की बात है, मैं तो पापी नहीं त्याग करे तो खुद कैसी है। हाँ, एक बात, एक वेश्या थी जो उसने कथा सुनी है कि सोमवती अमावस्य दिन ब्राह्मण ने भोजन करा और दक्षिणा दे तो उसके पास विमान आवे सुन ली जो कई जगह गति संतान है ब्राह्मणों ने भोजन करो पुणे को नहीं खाएगा, तो विचार क्यों बेशक कह दे सुन तो कोई खाएगा नहीं, तो एक भांड था ब्राह्मण बना हुआ जा रहा था, उससे कौन तो ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं खतरा नहीं हूँ, ब्राह्मण महाराज हमारे रसोई घर सोमती मर्षा आ रही है, रसोई घर का ठीक है कर लेंगे, तिलक लगाया हुआ रसोई बना हुआ जा रसोई बनाई दे दिया सामान, खीर बना दूध और चावल सब दे दिया, माल कुमार और बनाया सामान सब बनाया, वो भोजन कर दिया, दक्षिणा दी जान ले ऊपर देखा ही हुआ, ऊपर क्या देखा है, ये ब्राह्मण तो हो ना आप, ऊपर क्या देखे, ऊपर देखो कि भोजन को विमान आया करे ऊपर से, जो मैं देखू बताने को भोजन तो करा दे, दक्षिणा भी दे दी, तो आना चाहिए आप ब्राह्मण तो हो कि तू तो खतरा नहीं है। तू कतराणी मैं पांडियो, तू बेशर मैं भांड, थारे थी मैं मारे बने कोई पत्थर पड़े रांड। तो देखे विमान आई कोई पत्थर पड़े। मैं तो जल्दी कर दिया उठे ठीक है। तो वह कह रहे त्याग करे त्याग कर दे, आप कुछ दूध धोया हो बना। ये तो बात है। एक आदमी कहो महाराज देखो आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो जो ब्राह्मण हो आप, तो अगस्त मुनि समुद्र पे गया, एक बड़ी कुंडी भरा हुआ है, इतना इतना पानी, तो आप पी जाओ। ब्राह्मण हो ब्राह्मण पी गया, समुद्र पी गया, तो ठीक है, तो हम तो क्षत्रिय हैं। तो राम जी ने पार्थ रहा एक तो पत्र तो खेच रहा था। तो राम जी जैसा अगस्त जी से मैं थे, राम जी जैसा नहीं हो तो हम बरूबर यहाँ है। पार पात्र छोटो पत्थर तो आएगा अभी तो बात है। तो लोग कहे आज का ब्राह्मण पूज नहीं है वो, आज लग आज एक क्षत्रिय वेशी ले, आज का ब्राह्मण पूर्व ब्राह्मण, चार चीज घटे तो चारों ही घटी है ना, तो रह तो ऊपर ही ब्राह्मण बह रहे तुम सही। आज के जमाने में, आज के जमाने के वेश क्षत्रिय शूद्रों के लिए आज का ब्राह्मण है, पहली बार एक क्षत्रिय वेश में पहले बार ब्राह्मण, आज एक मास नहीं है कोई बात नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पर लोग तो इन्हें पालन करे को नहीं, क्या दहेज लेना छोड़ा को नहीं, दहेज लो छोड़ो भाई, हत्या है ये जो कन्यारी हत्या होती है वो दहेज लेने वालों को पाप लगेगा, दहेज के कारण से कन्याओं की हत्या करते हैं, तो कन्या हत्या करने का पाप दहेज को मुंडे फड़े लाओ दहेज दे वन पाप लगेगा। आप इन्हें याद करो अपने छोरे का दहेज मत लेना, छोरी का छोरी वालों से दहेज मत लेना। भैया ने भी कहो भय नहीं क्या भाई, रुपया आने भावे, रुपया आने भावे, फल आने भावे, चीज है मिठाई फल खाओ खाओ भरे, एक रुपया रुपया रुपया दोनों है सही डाकी चलो इसमें पाप लगेगा, सॉरी पाप हो गई थर पाप लगेगा, थे दहेज में तो थर पाप नहीं लगेगा, दहेज के कारण से पाप होता है, बहुत खराब चीज है। कन्या दान देने वाला दान देने वाला है, आप पुत्र वाले मांगने वाले हो तो बड़ा दाता होता है, गृहीता बड़ा होता है, देने वाला दान देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला देने वाला। हाथ थका कर हाथ सर हाथ ऊपर हाथ, और हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ बने पर हाथ, हाथ पर मैं हाथ में पड़ जाए बात रही हाथ में, तो हाथ थको अगर हाथ से हाथ उतरेगा हाथ, तो कन्या दान देने वाला है, आप फिर वो मैंने पैसा लो कितना अन्याय है, वो तो दान देने वाला है, आप हम मंगता तो मैं तो मंगता ही रहो, तो कन्या थे दी वो भगवती थाने कन्या दे थे, कन्या दान दो, कन्या दान वाला कन्या वाला तो तंग करो ये ठीक नहीं, आपसा या दूध बराबर मांग कर या पानी, अरे खेचा दानी खून बराबर ये संता वाणी, इतना देश है इतना देश है, बहुत खराब हुआ बहुत खराब हुआ, इस कारण से गजी कन्या की हत्या होती है। नारायण एक माई पूछे कि वो प्रायश्चित बताया नहीं कि मुंड मुंडा उन्नो, तो रुगाई थोड़ी मुंडा सके, बात तो ठीक है, तो उपवास कर लो भाई, तीन दिन को उपवास कर लिया, पति के पूछ करके पति से आज्ञा लेके आगे लेके नहीं, नहीं तो पाछे छोड़ दे, तो इतना दिन खा लिया तो खा लिया अंगूर पाछा छोड़ दे, हाँ फिर तो छोड़ना ही चाहिए, छोड़ दे नहीं छोड़ना ही चाहिए जरूर, तभी तो प्रायश्चित है, प्रायश्चित क्या है, प्रायश्चित नहीं होता। गोविंद गोपाल की जय, हो गया राम राम। है क्या इस दुनिया में भूत प्रेत भी होता है क्या? होते आज वो पाखंड है ज्यादा, आज तो लोगों में ज्यादा पाखंड है, पर भूत प्रेत होते हैं। बात सच्ची है, एकदम सच्ची। भूत प्रेत पिशाच सासुर ससुर सब होते हैं।